Sen Rahmansın, sen Rahimsin, sen alemler sahibi Rabbimizsin. Sen Rahmansın, sen Rahimsin, sen alemler sahibi Rabbimizsin. Haddimiz değil, biliyoruz, rahmetine güveniyoruz. Unuttuğumuzdan, yanıldığımızdan bağışla bizi, bağışla bizi, bağışla bizi, bağışla bizi. Ya Hay, ya Hay, ya Hay, ya Hay. Ya Hay, ya Hay. Sen Rahmansın, sen Rahimsin, sen alemler sahibi Rabbimizsin. Sen Rahmansın, sen Rahimsin, sen alemler sahibi Rabbimizsin. Sözünün üstüne söz tanımayız, yarinin üstüne yar tanımayız, yolunun üstüne yol tanımayız. Bağışla bizi, bağışla bizi, bağışla bizi, bağışla bizi. Ya Hay,